esenlik dağıldı, bir acı el kaldı bahçede yalnız. O mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşırız. Gitti dostları şölen, bitti ne eski heyecan ne hız. Yalnız kederli yalnızlığımızı da sıralı sırasız. O mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşırız. O mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşırız. O mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşırız. O mahur beste çalar, yangın ormanından püskürmüş genç fidanlardı. Güneşten ışık yontarlardı, sert adamlardı. Hoyrattı gülüşleri, aydınlığı çalkalardı. Gittiler akşam olmadan, ortalık karardı. O mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşırız. O mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşırız. O mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşırız. O mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşırız. Bitmez sazların özlemi, daha sonra daha sonra. Sonranın bilinmezliği bir boyut katar ki onlara. Simsiyah bir teselli olur belki kalanlara. Geceler uzar hazırlık sonbahara. O mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşırız. O mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşırız. O mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşırız. O mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşırız. O mahur beste çalar, müjganla.